Welkom iedereen bij IT Bende podcast 168. Heb ik dat goed? 167. Het zijn er al zoveel dat ik in de war begin te raken. 167 van 10 augustus 2012 in de box hangen alleen. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We hebben te gast even uitgenodigd Cor Nauws, omdat er een nieuwe versie is van LibreOffice. Ja, Cor. Een major version. 3.6. Ja. 3.6.0. Mm-hmm. Leuk. Er is het afgelopen half jaar weer keihard gewerkt door vele betaalde professionelen, maar ook een ontzettende hoeveelheid ontwikkelaars die het erbij doen. In de tijd van hun baas, in de vrije tijd, in de tijd van hun baas, hoor mij. Mm-hmm. Met toestemming van de werkgever. en studenten enzovoort. Ja, dus er is, ik geloof wel 50, 60, 70, 80 punten waarop nieuwe dingen zijn, verbeteringen en zo. Dus spectaculair, leuk. De belangrijkste verbeteringen, Cor. Ja, het ligt er een beetje aan wat je zelf heel belangrijk vindt. Sommige mensen zullen ontzettend blij zijn dat ze bepaalde grote Excel-bestanden en spreadsheets weer sneller werken. Andere mensen zullen heel erg blij zijn dat er import van CorelDRAW bijvoorbeeld in zit. Daar is aan gewerkt. Ook de uitwisseling met de DocX en XLSX bestanden, die meer recente Microsoft formaten, dat groeit ook steeds. Er komen watermerken in PDF export is er weer toegevoegd. Een heleboel. Ja. Wat ik opvallend vind is dat de versie niet voor iedereen is. Er wordt bij de aankondiging meteen vermeld van dit is eigenlijk alleen voor early adapters. Ja. En er staan ook bij dat er nog een aantal foutjes in zitten. Ja, klopt. Zo kan bijvoorbeeld de spellingscontrole het niet doen. Ja. Als je opstapt. Ik vraag me af, is die dan niet iets te vroeg uitgekomen? Dat is een discussie die we zelf ook een beetje voeren. De ontwikkeling van LibreOffice, er is dagelijks wordt aan de code gewerkt. En op een gegeven moment zeggen we van we maken nu een aftakking voor bijvoorbeeld de 3.6.0. En dan verschijnt er nog een aantal versies. En dan komt er een. En er zijn ook heel veel versies tussentijds beschikbaar. Hè? Die kun je gewoon... Ja, er waren een hoop beta's en release candidates. Ja, en ik kan me voorstellen, op een gegeven moment zeg je van dit is de grens. Nou hebben we een code freeze. Ja. Dan gaan we problemen oplossen. Maar heb je daar dan te weinig tijd voor uitgetrokken? Of? Ja, dat gebeurt ook op grote schaal, problemen oplossen. Ja, wij hebben zelf een beetje het gevoel dat dat bepaalde problemen gewoon eigenlijk te laat gevonden worden. Mm-hmm. Wat in die tussen de beta's en de release-kandidaten enzovoorts, er gebeurt een heleboel. En we waren al een week later dan aanvankelijk gedacht. Maar aan de ene kant hebben we toch zoiets van, omdat je met een heel druk schema zit, met heel veel versies, moet je toch een soort time-based release hebben. Dus je hebt een schema en dan probeer je aan te houden. Ja. Is dit mijn telefoon die bliept? Of is dat... Ja, het is Bart's telefoon vermoedelijk. Okay. Oh, mijn tablet ligt te dicht bij mijn computer. Sorry. Ja, ik heb al een zet gegeven. Omdat het zo'n heel schema is met heel veel verschillende versies, is er toch een. Proberen we ons zoveel mogelijk aan die tijd te houden, aan die planning. En we zeggen op een gegeven moment wel: als er echt grote problemen zijn met heel veel bestanden die niet werken of crashes, dan hou je daar de release op. In dit geval is er natuurlijk een workaround als de spellingcontrole niet werkt. Is niet makkelijk. Daarom waarschuwen we er ook expliciet voor en geven we informatie. En het is natuurlijk in het algemeen zo dat we zeggen van een .0 release, hè, de 3.6.0 en over een tijdje wellicht de 4.0. Dat is heel erg goed om mee te oefenen en naar te kijken. Maar die ga je niet gelijk in een bedrijfsomgeving inzetten. En als je zelf als gebruiker ook niet zo heel erg... handig bent met bestanden en computers, dan zeggen we ook van wacht maar. Wil je dus eigenlijk zeggen dat de 0-versie nu een beta plus is? Nou, het is... Ik denk dat dat inderdaad wat ver gaat. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een lange gebruiker van LibreOffice en OpenOffice daarvoor. Ik heb zelf geen problemen gehad met die spellingscontrole. Maar ik heb natuurlijk, voordat ik hem geïnstalleerd heb, even goed de release notes bekeken. Ja. Mm-hmm. En het zag eruit als een redelijk ernstig probleem. En ik vond het opvallend dat die dan toch wordt uitgebracht. Ik zou zeggen, laten we er dan nog een week voor uittrekken. En even een paar belangrijke dingen oplossen. Maar ja, het is een keuze die je maakt. Ik kan me dat goed voorstellen. Ja. In bedrijfsomgeving, je wacht even tot 3.6.1, 3.6.2. Voordat je naar hangen gaat. Net zoals je met Windows ook beter kunt wachten op Service Pack 1 voordat je echt overstapt. Mm-hmm. Ja. Nou, precies zo is dat. En kijk, aan de andere kant, het is wel belangrijk om op een gegeven moment een 360 wordt toch weer door veel meer mensen gebruikt dan een release kandidaat 1 of 2. Dat geeft toch ook wel weer meer input. Ja. Ja, daarom zeg ik, het lijkt wel een soort beta plus op dat punt. Ja, ja, nou, okay. Wij hopen, kijk, het is natuurlijk toch een in de LibreOffice community een drukte van belang met heel veel versies. En ik kan me zo voorstellen als we een jaartje verder zijn, dat er misschien net weer wat meer mensen daarin helpen, zodat dit soort problemen toch weer net wat eerder wordt opgespoord. Maar het is een kwestie van groeien tegen de klippen op, zeg maar. Oké. Wat gaat er nu gebeuren? Uiteraard ga je met 3.6 verder nieuwe kleine dingetjes toevoegen, problemen oplossen. Maar je noemde net al even 4.0. Is dat de volgende versie? Of komt er nog een 3.7? Nou, ik noem inderdaad 4.0, maar de discussie die wordt op dit moment gevoerd. Als je kijkt naar onze release planning, die weet ik ook niet uit mijn hoofd, maar... Even kijken, die zitten we... Ja, die noemt nou de 3.7... die dan de 3.7.0 eigenlijk in begin februari volgend jaar moet verschijnen. Dus eigenlijk een half jaar na nu. Maar het zou ook kunnen zijn dat we zeggen, nou, het wordt geen 3.7.0, maar een 4.0. Dat heeft onder andere te maken met een paar incompatibele veranderingen in de hele programmeeromgeving, in de API's waaraan wordt gewerkt. Dus dat is nog een beetje aan de ontwikkelaars om daar een Het is inderdaad misschien nog wat vroeg, maar heb je wel al een klein idee, kun je een tipje van de sluier opleggen wat we kunnen gaan verwachten in de toekomst? Ja, want wat is de huidige, want we hebben het nu over verbeterpuntjes en snelheid en grote Excel sheets, maar zijn er ook in deze versie dan echt major dingen toegevoegd? Of komt het dan inderdaad allemaal in een 4.0? Ja, wat dat er gaat, is het verschil tussen een 3.6, een 3.7 en een 4.0, is ook niet dat je zegt, gut, daar is ineens een heel schokkend, totaal nieuw iets. Dat verwacht ik niet. Juist omdat je twee keer per jaar een major release hebt, en heel vaak tussendoor verbeterversies, zie je niet dat er in de ene versie ineens heel veel grote nieuwe dingen zitten en in de andere niks. En ik moet zeggen dat ik zelf een beetje de draad kwijt ben met wat voor nieuwe dingen er in de... ik werk heel vaak met gewoon de developer versies die van de een of andere server afkomen. Mm-hmm. En dus nee, maar kijk, als je ziet de pagina met de functies en verbeteringen die als je de LibreOffice gaat downloaden, gewoon nl.libreoffice.org en je kijk bij download, dan krijg je ook een linkje naar de nieuwe functies en verbeteringen gewoon in het menu. Ja, en dan heb je toch ontzettend veel belangrijke, maar ook leuke dingen en mooie dingen. Dat het voor de mensen die op Windows werken gewoon allemaal lekker vlotter en moderner uitziet. En allerlei dingen met kleurschalen en nou ja, enzovoort, enzovoort. Kijk, zo'n Office-programma is in principe, is het geen nieuwigheid, het is al ontzettend volwassen. Mm-hmm. En, maar het zijn wel allerlei verbeteringen, waardoor het net even prettiger en net even handiger is. En waardoor je nog meer bestandsformaten kunt importeren. En, ja, we kunnen straks in de 4.0 versie ook de Metro interface aanzetten. Maar die mogen we alleen niet meer zo noemen. Oh ja, ja. Nou, zoiets misschien. Ja, gaat de gebruikersinterface nog veranderen? Dat is natuurlijk... Microsoft is een tijd geleden overgestapt op die ribbon-achtige interface. Is dat nog iets wat we in LibreOffice gaan terugzien? Er gaan ongetwijfeld veranderingen komen, maar er is geen grote... geen grote overstap in één keer in zoiets. Althans, ik zie hem nog niet in de ontwikkellijn. Hè, okay. Er wordt wel eens over gesproken, maar er gebeurt helemaal nog niks. Wat je wel ziet, en dan heb je het natuurlijk wel over belangrijke dingen, is dat aan de online versie en de Android poort, dat daar aan wordt gewerkt. Maar interessant. Ja, maar dat is natuurlijk niet direct gerelateerd aan of een 4.0 of een 3.7. Hè, nee. Dat gaat er gewoon aankomen. Oké. Okay. Nou, hartstikke interessant. Ik begrijp dat je op vakantie bent. Misschien moeten we niet veel extra tijd van je vergen. Ja, dat vind ik heel sympathiek. Ik kom een andere keer heel graag weer, want ik vind het altijd fijn... Om even wat te laten horen hoe het in de LibreOffice gemeenschap gaat. Maar inderdaad, mijn dag, vakantie vandaag, is nog, er staat nog het nodige op het programma. Dus... Oké. Okay. Hey, prettige vakantie. Ja, ga ik doen. Tot volgende keer. Tot ziens. Hey. Goede podcast. Dag. Ja, Microsoft, Bart. We hadden het vorige week natuurlijk al over. Dat Metro, het einde van Metro. Maar nu is de officiële naam bekend. Er is heel lang over nagedacht. Dure reclamebureaus. Wat is de naam? Gekost, vol spanning wacht ik. Wat is de naam geworden? Nee, je gelooft het niet. Het gaat Windows 8 heten. Wauw. Geweldig. Ja, origineel. Maar hoe moet LibreOffice dan nou straks dan implementeren? Als je een app ontwikkelt die gebruik maakt van een nieuwe interface in Windows 8, dan is het een Windows 8 app. Ja. Het is een beetje verwarrend. Als ik die interface ook wil toepassen, dan moet ik een Windows 8 noemen. Als ik dus een Windows 8 interface dan, ja. Of compatible met Windows 8, ik weet het niet. Ik vind het allemaal een heel raar verhaal dat zo laat pas... Het is ook vaag, want op het moment dat Windows 9 uitkomt, dan is het een verouderde interface. Het is een vaag plan. Het is sowieso natuurlijk, als er natuurlijk issues zijn met de naam Metro, dan kan je natuurlijk daar wat aan doen. Maar om er nou een versienummer in de interface-stijl te gaan inbouwen, dat vind ik wel een beetje bijzonder. Had ik niet verwacht. Ik had een andersoortige naam verwacht, maar dit niet. Maar goed, het kan. Windows 8 is natuurlijk al door Microsoft als zijnde af verklaard. Het is verstuurd. Ze gaan nu heel druk zich bezighouden met het verspreiden ervan. En het maken van het persen van de cd'tjes en de maken van de handleiding en dergelijke. Mm-hmm. Versies worden binnenkort, volgens mij later volgende week, naar de PC-bouwers verstuurd. Zodat zij hun machines erop kunnen klaarmaken. Ik vind het ook verrassend dat Microsoft zoveel energie steekt in het tegenhouden van mensen en ontwikkelingen. Die proberen om Windows 8 toch naar een standaard naar de oude desktop-omgeving te laten starten. Mm-hmm. Ze hebben code verwijderd uit Windows 8, zodat je niet meer een startknop aan kan zetten, zoals dat nog wel in de previews en de release candidates mogelijk was. Maar ze willen gewoon echt absoluut voorkomen dat mensen in de oude desktop terechtkomen. Mm-hmm. Hopen dat dan de weg. Ik snap de gedachte erachter niet helemaal. Opent dat dan de weg voor een nieuwe Explorer of zo? Dat je gewoon wel Windows 8 hebt, maar dat je dan van een Israëlisch bedrijf een Explorer gaat draaien die je weer Op Windows 7? Dat de desktop niet aanwezig is. Mm-hmm. Hij is absoluut aanwezig. Het is gewoon een druk op een knop op de Metro interface. Geeft mij die desktop. Het is overigens met een uitgeklede desktop. Het ziet er allemaal niet zo mooi meer uit. Ze hebben de ronde hoeken uitgezet. Ze hebben de Arrow interface uitgezet. Dus de schermen er waar je doorheen kunt kijken. Dat is allemaal uit. Er is geen menubalk meer. Of geen startknop meer. En geen startmenu meer. Mm-hmm. Dus het is ook lastig om dingen toe te voegen. Er is natuurlijk interesse naar de Do Not Track functie van IE10. Die nu gereleased wordt in Windows 8. Want dat gaat mogelijk voor adverteerders en andere mensen natuurlijk wat betekenen. Die DNT zoals die... ook wel genoemd wordt, do not track functie. Het is nog niet echt uitgetest natuurlijk. Hij is makkelijk aan en uit te zetten, schijnt het, in IE10. Ja, dat is ook de bedoeling, lijkt me. Ja. Sommige mensen willen dat absoluut aan. Anderen willen de functionaliteit die je verliest door het aanzetten daarvan niet kwijtraken. Mm-hmm. Maar het is iets wat heel hard wordt gepusht door met name de overheden. En de privacy waakhonden. Ik snap ook die drukte daarom niet helemaal. Maar goed, een aantal mensen die vinden dat... Gerichte adverteerders wordt het moeilijker gemaakt met dit soort technieken natuurlijk. Het wordt voor een adverteerder is lastiger gemaakt, ja. Nou, ook dat gaan we zelf uittesten. Ik heb zelf nog niet gekeken wat de Do Not Track functie precies wel en niet mogelijk maakt. En of het toch gewoon getrackt wordt via Flash of Ik twijfel nog of ik ermee aan de gang ga. Ik ga misschien Windows 8 in een virtuele machine eens bekijken. Maar ik ga zeker niet overstappen op korte termijn. Daar heb ik geen plannen voor. Nou goed, dat is altijd een tijd. Sowieso ben ik nog steeds van mening dat hele Windows 8 en die nieuwe gebruikersinterface beter geschikt is voor mobiele apparaten en touchscreen devices. En niet zozeer voor een desktop PC, wat mijn hoofdcomputer is. Maar misschien heb ik het mis. De tijd zal het uitwijzen. We gaan ook zien wat het gaat brengen. Komt Microsoft met een Service Pack 1 over een half jaar. Waar je gewoon weer wel naar de desktop kan. En de startknop weer terug is. En we gaan het zien hoe het publiek dit gaat ontvangen. Ja. Wordt heel erg interessant. Ik ben ook benieuwd. DirectX is wat aan het afkalven in het voordeel van OpenGL. OpenGL is natuurlijk ook zo'n engine om 3D dingen te regelen voor games. Wordt natuurlijk vanuit telefoons heel veel gebruikt. Er is net is een OpenGL 4.3 geïntroduceerd. Volgens mij was het 6 augustus. 6. Gisteren. Ja. Nee, begin deze week. Ja, ga door. Sorry. Nou, ik vind de push naar OpenGL wel positief. Er worden natuurlijk steeds meer games. Ook de heel populaire Minecraft is een Java-game met OpenGL-interface. Wat ik in de praktijk meemaak is dat OpenGL niet op alle notebooks standaard aanstaat. En dat het soms vanwege custom Intel of AT drivers voor eindgebruikers lastig is om hun drivers te updaten. Dus de notebookfabrikanten hebben dan drivers voor geïnstalleerd waar geen OpenGL in zit. En dat is een beetje vreemd, want dan moet je dus via geavanceerde technieken de officiële Intel of AT driver gaan laten. Maar dat is vaak een hele omweg, omdat eigenlijk, als je het op de normale manier doet, dat hij dan zegt, ja, maar je moet van fabrikant X de videokaart driver downloaden. Ik vind het wel bijzonder tot nu toe. En ik vraag me ook af of met deze komst, de opkomst van OpenGL of niet, alle notebook leveranciers of zo, dat actief zelf moeten pushen. Vanuit, ja, wij zijn... Nou, wat belangrijk is dat de fabrikanten van videokaarten en chips actief drivers blijven ondersteunen die meerdere platformen aankunnen. Mm-hmm. Of dat nou DirectX of OpenGL of WebGL, weet ik veel wat is. Het maakt verder niets vanuit en het moet voor de eindgebruiker niet zoveel uitmaken. Daar moeten drivers voor beschikbaar komen. Die, ja, maar die zijn er dus wel, maar alleen niet vanuit de fabrikant specifieke videokaart drivers bevatten heel vaak niet de OpenGL code. Wat dus een beetje lastig is voor de eindgebruiker. Op dit moment dan, hè? Voor de eindgebruiker die dit graag wil hebben, OpenGL. Beetje bijzonder vind ik het wel. Is in ieder geval om heen te werken, dus Google erop. Je kan altijd gewoon de officiële Intel en de officiële AT-driver met OpenGL-driver. Vergeet ook Nvidia niet. Die maakt natuurlijk ook heel veel... Tot nu toe heb ik weinig gezien met Nvidia die geen OpenGL heeft op notebooks. Oh, oké. Okay. Dus het is eigenlijk altijd Intel en AT. Geen idee. Misschien neemt het te veel van de notebook. En als je die driver installeert, dan wordt je notebook te warm. Ik durf het niet te zeggen. Ik heb zelf niet echt het idee waar ik het nou gebruik. Ik installeer regelmatig nieuwere drivers. Mm-hmm. Maar of daar nou wel of niet OpenGL in zit, weet ik niet. En moet ik eerlijk zeggen, interesseert me niet zo heel erg veel. Zolang mijn software maar werkt. Mm-hmm. Maar goed, als we het daar specifiek even over Minecraft hebben, dat vrij populair is onder jongeren, dan is het natuurlijk wel nuttig dat zo'n populair spel gewoon in één keer werkt en dat je niet uren hoeft te kloten met drivers. Ja. Anyway, okay. Andere interface had jij onder mijn aandacht gebracht vorige week. QT. QT is gekocht door een Fins bedrijf. Ja, QT is een ontwikkelomgeving die veel wordt gebruikt voor het maken van gebruikersinterfaces. Mm-hmm. Wordt veel gebruikt in Linux, maar ook in Windows, in mobiele devices. Nokia heeft dat natuurlijk ik weet niet precies wanneer het was, 2006 of 2008, een jaar of vier geleden hebben ze dat gekocht. Merkwaardig, want het is toch een open source ontwikkelomgeving. Mm-hmm. Maar een tijd geleden hebben ze al het afgeven van licenties overgedragen aan een ander bedrijf. En datzelfde bedrijf heeft nu ook QT zelf gekocht. Of in ieder geval overgenomen. Ik weet niet of er... Het heeft het echt aangeschaft. Oké. Okay. Acquiring. It's acquiring QT, de QT-software. Dus Digia is nu de eigenaar daarvan en die gaat ermee door. Ja, neemt ook, ik heb begrepen, zo'n 100, 125 man van Nokia over. Die zich daar actief mee bezig hielden met het ontwikkelen en onderhouden van de ontwikkelomgeving. Dus QT blijft bestaan. Dat is mooi. Ja. Er wordt veel mee gedaan. Goed. Next. BitTorrent kunnen we het even over hebben. Deze week heel al erg in het nieuws. De virussen. De virussen in Nederland. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel over gehoord. Maar dat was voornamelijk in Nederland, toch? Die universiteit, virussen enzovoort. Maar het is niet zozeer universiteiten. Er waren ook een aantal gemeentes die getroffen waren. Den Bosch, Venlo en nog een aantal andere. Die echt het hele... netwerk uit hebben gezet om het virus te bestrijden. Mm-hmm. Het virus deed vervelend met al je Office documenten. Die werden versleuteld en werden bovendien werd de extensie veranderd naar SCR, wat het extensie is voor het screensaver formaat in Windows. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. De versleuteling, daar wordt altijd dezelfde sleutel voor gebruikt. En er zijn al verschillende tooltjes te krijgen op internet van onder andere het Nederlandse Surfright. waarmee je de bestanden weer terug kan halen. Maar het is opvallend hoe snel en hoe ernstig het heeft verspreid over Nederland. Mm-hmm. En dat ook de schade zich met name tot Nederland beperkt heeft. En tot instellingen zoals gemeentes en educatieve instellingen. Wat is de backdoor van dit virus of is dat niet bekend? Hoe komt het? Komt het via Java of komt het via het web of komt het via e-mail? Zijn het gewoon mensen die dingen openklikken? Is het Word virus-achtig? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Mm-hmm. Ik heb er ook niet alles over gelezen. Nou, ik heb alleen maar de klepel horen luiden, zal ik maar zeggen. In Zweden op afstand. Maar het probleem is dat het nog heel erg nieuw is. En het is nog niet helemaal duidelijk precies waar het vandaan komt en wat het doet. Mm-hmm. Is het versleutelen van de Office documenten, is dat het enige doel? Of wordt er ook een Trojan op het netwerk losgelaten en worden de computers overgenomen, zodat zij op afstand commando's kunnen uitvoeren en als een botnet gebruikt kunnen worden om websites neer te halen via een distributed denial of service attack of om als een spam botnet op te gaan treden. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er wordt nog steeds naar gekeken. Maar het blijft opvallend hoeveel en hoe snel het zich heeft kunnen verspreiden. Mm-hmm. Ik zag het komt omdat iedereen die ontsleutelprogramma's installeert. Pardon? Het komt omdat iedereen die ontsleutelprogramma's installeert. Ontsleutelprogramma's voor wat? Voor die documenten. Dat zijn natuurlijk ook weer onderdelen van hetzelfde van dezelfde attack. Nee. Goed, ik... Geen idee. Nee. Ik weet niet waarom het versleuteld wordt. Wat is daar het doel van? Maar goed, dat zullen het we... Het zou kunnen zijn dat het als een hijack attempt... dat ze proberen de documenten ontoegankelijk te maken... en alleen weer vrijgeven na het betalen van een geldsom. Hm. Dus dat zou een achterliggende... Ja, maar goed, de bedrijven die hierdoor getroffen zijn... die zouden een backup moeten hebben, toch? Dus. Dan neem aan dat wel het geval is. Maar wat ik net al riep, even van virussen naar BitTorrent. Er is een hele grote BitTorrent-site is uit de lucht gehaald. Demonoid. Demonoid is uitgezet. De provider Colocal heeft uiteindelijk toch besloten om het spul uit te zetten. Dus het schijnt dat mensen die servers lijken in de Oekraïne te staan, maar de mensen die het bedienen lijken in Mexico te zijn. En die zijn of opgepakt of in ieder geval worden ze daar berecht in Mexico. Ook daar is weer een heleboel onduidelijk. Er wordt weer een heleboel geroepen en dat wordt weer door een heleboel andere nagepapagaaid. Dus duidelijk is wel inderdaad dat de servers in Rusland stonden, in de Oekraïne. Mm-hmm. Die zijn inderdaad uitgezet. Ook volgens mij in beslag genomen, wat ik heb begrepen. Ze zijn netjes helemaal in plastic ingepakt en meegenomen. Zoals dat natuurlijk vaker het geval is. De wereld is klein, dus je kunt heel makkelijk een website aan de ene kant van de wereld hosten en aan de andere kant van de wereld beheren. Dus dat lijken in Zuid-Amerika wat plekken te zijn en wat machines te staan die wat de eigenlijke Demonoid servers waren. Mm-hmm. En alleen het aanbieden en het serveren van de websites werd dan vanuit de Oekraïne gedaan. Dus dat is allemaal... Demonoid heeft de laatste weken al veel problemen gehad. Een aantal keren down geweest, ook vanwege een DOS aanval. En er waren technische problemen met de website. En nu is hij dus ook helemaal neergehaald. Het lijkt een beetje over te zijn. Zoals dat altijd het geval is natuurlijk. Als één website neergaat, staan er 10 andere op. Dus het is echt vechten tegen de bierkaai. Mm-hmm. Dus ik denk dat het effect zelf anders dan een leuk nieuwsitem voor de mediagiganten, zal dat denk ik weinig effect hebben op het algehele file sharen. Ja, we hebben natuurlijk nu deze week, ik weet niet wie of iedereen zich al van bewust is, maar we hebben opeens 1 miljoen torrents erbij. Met live concerten, radioshows, boeken. Ja, heel veel. De Internet Archive, de organisatie die het internet archiveert, is begonnen met BitTorrents uitgeven van zijn content. Dus alles, die 1 miljoen torrents waar ik het over heb, zijn legaal. Tenminste, de data is legaal. Of in ieder geval denkt de Internet Archive dat de data legaal is. Dus, en ja, de Internet Archive, dat is een leuke plek om te kijken hoe een bepaalde website er in 1993 uitzag. Er worden dus af en toe snapshots gemaakt van bepaalde websites. En, ja, dat niet alleen. Je kan ook in theorie zou deze podcast via een archive.org account geüpload kunnen worden, omdat ze graag echt archiveren. En er zijn dus ook podcasts die als bron eigenlijk alleen maar de Internet Archive hebben. Omdat het gaat dan niet snel, want de content staat dan natuurlijk op die servers die heel erg belast zijn bij de Internet Archive. Maar bij sommige podcasts komt echt de data, de bron van de data van de audio of van de video is de Internet Archive. Er wordt echt rechtstreeks heen geüpload. En nu vanaf deze week is dus alles via torrents te downloaden. Daarmee komt bijna de torrent in een legaal vaarwater. Nou, BitTorrent, ja, het wordt vaak synoniem gezien voor illegale content. Mm-hmm. Maar dat is zeker niet het geval. Er zijn een heleboel bedrijven die er ook gebruik van maken. Grote distributies, ik noem even alle Linux-distributies, die zijn via BitTorrent te krijgen. En daardoor vaak ook erg snel te downloaden. Ja, in Nederland. Want ik lees ook op hetzelfde moment dat er bepaalde internetproviders in de wereld zijn die het BitTorrent verkeer nog steeds naar beneden toe halen. Afknijpen? Afknijpen. Of zelf blokkeren? Ja, voornamelijk afknijpen, maar toch wel tot 75% in de UK. UK en Canada, maar spannen eigenlijk de kroon. Zweden, Nederland, volgens de metingen die hier gedaan zijn, daar is eigenlijk geen throttling meer aanwezig. Dus we zitten in de goede plekken. We kunnen de Internet Archive maximaal snelheid kunnen we de torrents downloaden. Het is alleen niet naar de UK verhuizen. Want ik vind het wel. Ik zag 80% geloof ik bij één provider. Dat ze het. Ja, dan hou je nog maar 20% over van je bandbreedte voor je torrent. Oké, dat is schandalig. Best erg. Wat hebben we nog meer? Pulse komt, is een, natuurlijk een mobiele app die heel populair is, komt nu naar het web. Dus op de Pulse site kan je nu het nieuws volgen. Het kan interessant zijn als het echt aanslaat. We hebben al 15 miljoen mobiele Pulse gebruikers. Als de website ook aanslaat, dan hebben we een nieuwe nieuwsbron. Een nieuwe nieuwssite, zou ik maar zeggen, waar die misschien heel populair kan worden. Dus ga een keer kijken op de Pulse-site. Het is nu nog niet bekend of het web ook gaat aanslaan. Ja, wat hadden we nog meer? Mensen die veel hobbyen op Android en gebruik maken van alternatieve en custom ROMs. Die moeten die dingen natuurlijk altijd downloaden. Dat gaat vaak ook trouwens via BitTorrent. Maar er is nu een tool ontwikkeld waardoor je die dingen niet meer handmatig hoeft te downloaden en vervolgens naar je Android device te brengen en om het daar te installeren. Er is nu een over-the-air tool ontwikkeld door een aantal mensen. Mm-hmm. Waardoor het makkelijker wordt om straks een nieuwere versie van een custom ROM te installeren. Oké, stoer. Dus dat zijn niet de ontwikkelaars van de ROMs die dit bedenken, maar die maken gewoon een platform voor dit soort ROMs, waardoor het echt eenvoudig wordt voor mensen die met minder verstand van dit soort technieken ja, om... Ja, met name inderdaad voor de beginnende, en dat geldt voor mij ook. Ik ben sinds kort bezig met wat Android tablets. Ik heb inmiddels een tweede. Mhm. En het is me met heel veel moeite uiteindelijk gelukt om root access te krijgen op mijn Samsung Galaxy Tab 2. En nu zit ik te kijken of ik iets ga installeren op die machine. Maar het is allemaal nog heel erg ingewikkeld. Ik heb nog een hoop vragen. Kan ik terug naar de Samsung ROM als het niet goed gaat? Wat zijn de consequenties? Werkt alles? En ik zit met een hoop vragen. En hoe moet het? Het is vaak technisch erg lastig. Het heeft me echt een anderhalve week, zo niet langer gekost. Lezen op heel veel websites om alleen maar root access te krijgen. En ik ben een beetje huiverig voor het installeren van een hele nieuwe operating system. Ja. Nou goed, wij hebben natuurlijk in deze podcast al meerdere keren aangegeven dat je natuurlijk administrator wil zijn op je eigen computers. Dus ook op je tablets en op je telefoon. Ik ben nog steeds anti dat het beleid zo moeilijk wordt gemaakt om administrator te worden op je eigen machine. Ik vind elke Windows machine, elke Apple machine, je bent gewoon baas over de hardware. En op het moment dat het een telefoon wordt of een pad, dan is het opeens niet zo. Nou, de tweede die ik gekocht heb, is een of ander vaag Chinese tablet. Mm-hmm. Daar, die had ik gewoon echt vanuit de doos al meteen root access. Ja, geweldig. En zo hoort het ook, denk ik. Ik vind het, dat vind ik echt een pluspunt. Eigenlijk moeten ze daar reclame voor maken. We hebben nog niet gezien dat de OTA de echte firmwares weer gaat terugrestoren. Dus het gaat tot nu toe allemaal inderdaad over aangepaste versies. Maar het is een goede ontwikkeling. Maar inderdaad wat jij zegt dat je terug wil naar jouw Samsung versie. Nou, ik wil dat in ieder geval OTA weten dat ik een mogelijkheid heb voor het geval. Het is natuurlijk een experiment. De nieuwste ROMs zijn nog allemaal redelijk experimenteel. En vast alles werkt dan niet. En ik denk ook niet dat je de maximale performance kunt halen daarmee. Maar er wordt aan gewerkt en het wordt steeds beter. Maar mocht het nou niet bevallen, kan ik dan terug? Hoe moet ik een backup maken? En hoe zet ik het terug? En hoe installeer ik de custom ROM? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Goed, we zijn redelijk bij het eind van de podcast. Wat ik nog wou roepen is dat Microsoft Windows Essentials 2012 heeft gereleased. Met een nieuwe Movie Maker en een Photo Gallery. Dus ja, allemaal. Het woordje live is komen te vervallen. Zoals je dat voorheen bij de Microsoft Essentials Live had. Wat was de vorige versie? Was het 2009? Ik weet het eerlijk gezegd niet. 2011, denk ik. Het is een verzameling van programma's die Microsoft denkt bijna iedereen nodig heeft. Er zit een eenvoudige tekstverwerker in. Er zit een chatprogramma in. Er zit een eenvoudig videobewerkingsprogramma in. Met name dat onderdeel is sterk verbeterd. Zo zit er een onderdeel in die het schokken tegen moet gaan. Beelden die met een mobiele telefoon zijn gemaakt, die zijn vaak heel erg schokkerig en moeilijk te volgen. Daar zit nu een stuk intelligentere software in om dat effect tegen te gaan. Oké, stoer. Een soort morph techniek. En natuurlijk de hele verzameling van programma's is geschikt gemaakt om goed in Windows 8 met de nieuwe voor Windows 8 ontwikkelde interface die we niet meer metro mogen noemen, gemaakt is. Goed. En nou, zo is het cirkeltje rond. Hier was het cirkeltje rond. Iedereen bedankt voor het luisteren. Er was trouwens deze week een live uitzending. U heeft natuurlijk niet geluisterd, want u dacht, ze hebben hem toch niet voor de derde week vanuit Zweden, hebben ze hem niet voor elkaar. Maar het tegendeel is waar. We hadden een live verbinding. Iedereen bedankt voor het luisteren. En volgende week vanuit Nederland de podcast. Dus dan iets eenvoudiger voor mij om weer in tune met het nieuws te zijn. Tot volgende week. Hey, doei. Doei.